ο επιστήμονας αυτός, του οποίου δυστυχώς δεν πρόλαβα να κρατήσω το όνομα, αλλά ήταν κατηγορηματικός. Όχι εγώ μόνος, μου λέει, αλλά μεγάλοι επιστήμονες σημερινοί, οι οποίοι δεν ομιλούν δημόσια, λένε σε όλο το σύμπαν, σε όλο τον κόσμο, σε ό,τι υπάρχει, τίποτα άλλο δεν υπάρχει σαν τον πλανήτη της Γης. Ξέρεις ποιος ήταν ο επιστήμονας? Ο Κίμωνας. Μπράβο. Ο Κίμωνας λοιπόν, ο επιστήμονας, επειδή εμείς ξέρουμε γι' αυτό, δεν θυμάμαι το όνομα, αν θυμάμαι. Εμείς όμως ξέρουμε τώρα. Ναι. Πόσοι επιστήμονες θα πιστεύουν αυτά. Πήρε τον Μητροπολίτη και του είπε: δεν υπάρχει τίποτα άλλο από όλα αυτά που βλέπετε, που ακούτε. Όλες αυτές οι μπάλες, οι ψεύτικες που βλέπουμε στο σχολείο. Χαζά, που ζωγραφίζουν τα παιδιά, γιατί. Χαζά ήταν αυτά τώρα. Γιατί κάτι βουνά, κάτι βουνά που ζωγραφίζουν με κάτι. Τα βουνά υπάρχουν. Όχι, κάτι ψεύτικα πάνω. Μα τα βουνά υπάρχουν. Πού ξέρει. Το βλέπουμε, να του εμητό. Και γιατί πάμε στα βουνά. Α, μάλιστα, ωραία. Αλλού. Στον Ημιτό. Η γη είναι, το επόμενο που θα πει. Μα το επόμενο που θα πει. Ο Μητροπολίτης Άνθιμος και οι δηλώσεις που έκανε χτες, όχι χτες, την Κυριακή, αλλά βγήκαν από χτες και μετά, που λέει ότι κάποιος γνωστός του, επιστήμονας, ο Κίμωνας, τον πήρε, αλλά δεν θυμάται το όνομά του και του είπε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο Άνθιμος πιστεύει ότι υπάρχουν οι άλλοι πλανήτες. Τα άστρα, όλα αυτά που βλέπουμε, αλλά που επειδή του το είπε ένας που δεν θυμάται το όνομά του, τον πήρε τυχαία τηλέφωνο και του λέει: δεν ισχύει αυτό. Υιοθετεί αυτή την άποψη. Του είπε μόνο για πλανήτες, δεν του είπε, ξέρω εγώ, ότι ο Θεός δεν υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν του είπε κανένα ψέμα τέτοιο. Όχι, τι ψέμα τέτοιο. Άρα, καταλήγουμε. Ο Θεός... Δεν του είπε ψέμα, του είπε αλήθεια. Ο Θεός υπάρχει, οι πλανήτες όχι. Θέλω να πω ότι. Να καταλήξουμε κάπου. Ναι. Κάπου να καταλήξουμε. Ναι. Ο Θεός είναι ένας. Και δεν του είπε όμως. Μόνο με τη γη, τον πλανήτη γη. Μόνο πλανήτη γη. Του κρύψε όμως ότι εξωγήινοι είναι χριστιανοί. Το ξέρεις αυτό, γιατί μέχρι μου το έχει πει άλλος επιστήμονας. Ποιος επιστήμονας? Η Ελένη. Η Ελένη επιστήμονα. Ελένη επιστήμονα. Μερακλής και σε αυτά. Εντάξει. Υπάρχει λοιπόν κι άλλο. Είναι εξωγήινοι. Είναι χριστιανοί εξωγήινοι. Πώς το ξέρουμε αυτό? Το ξέρουμε ότι είναι χριστιανοί. Δεν έχει που φοράνε κάτι σταυρού, κάτι τέτοια. Οι εξωγήινοι. Ναι. Δεν έχω δει που λέει Φόν Χομ, κρέμεται ένα σταυρουδάκι από κάτω. Έχω να πάω καιρό στο Νημητό. Ναι. Βέβαια. Άσε που όταν μας αντικρίσανε, έκαναν αυτό. Κάνε το σταυρό τους. Αυτό είναι εντάξει. Τι είναι αυτή, ρε που λέει. Αν είναι δυνατόν. Που μπλέξαμε, πάμε να φύγουμε. Απλά δεν του έχουν σφυρίξει ακόμα ότι είναι εξωγήινοι, χριστιανοί εξωγήινοι του Ανθίμου. Εκεί να δεις. Για να ψηλιαστεί ότι μπορεί να κάνει μπίζνα και με τους εξωγήινους. Εκεί οι άλλοι πλανήτες θα υπήρχαν, τα πάντα θα υπήρχαν. Ναι, γιατί αν υπάρχουν άλλοι πλανήτες και αν υπάρχουν αστέρια και ζωή παντού, γεννάται το ερώτημα: γιατί ήρθε εδώ να σταυρωθεί ο Ιησούς? Γιατί διάλεξε αυτόν τον πλανήτη, δεν πήγε στον Πλούτονα? Σε ένα διαστημόπλιο κάπου. Εκτός αν πήγε εκεί, αλλά δεν τα έχουμε μάθει. Γιατί γιορτάζουμε μόνο εδώ το Πάσχα? Να έχουμε αργία και στον Πλούτονα. Yep. Και Χριστούγεννα. Ξέρω εγώ. Ναι, όλο αυτό το πακέτο που. Ναι, τα καλά της θρησκείας είναι αυτά. Όχι, αυτά είναι να τα αναγνωρίσουμε. Καλά της θρησκείας. Να ακούσουμε όμως και την ολοκλήρωση του συλλογισμού του Ανθίμου. Κάποιος χριστιανός, ένας άνδρας, με πήρε στο τηλέφωνο και μου είπε: σεβασμιότατε, θέλω να σας πω κάτι. Και αν μπορείτε να το μεταφέρετε. Εγώ το μεταφέρω διότι το είπε, διότι είναι επιστήμονη διαπρεπής. Και με δικαίωσε τον εαυτόν του από όσα ανέγνωσα προημερών στις μεγάλες εφημερίδες της Ευρώπης. Μη ακούτε αυτά που λένε για όσα είδαν, για όσα βρήκαν και όσα έπιασαν και όσα θα κυριαρχήσουν, πράγματα και άτομα και ακατάληπτα πράγματα εις τους ουρανούς, επάνω εις τους άλλους πλανήτες. Και μου λέει κοφτάρω αυτά, δεν υπάρχει άλλος πλανήτης μέσα σε ολόκληρον τον κόσμο των ουράνιων από αυτόν τον πλανήτη που κατακούμε εμείς και είναι αυτή η γη. Του τηλεφώνησε κιόλα. Ναι, όχι. Πήρε τηλέφωνο και άκουσε. Ο Άνθιμος έχει το χρόνο και ακούει κάθε ένα που τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει αυτά τα πράγματα και έγινε συνομιλία κανονική. Και εμείς δεν εκτιμάμε όμως τίποτα. Δηλαδή, τι να εκτιμήσουμε? Τούτη γη που την πατούμε όλοι μέσα θέλει να μπούμε, που λέει και το άσμα. Ναι. Αλλά δεν εκτιμάμε ότι είμαστε μόνοι μας και κάτι διαφορετικό να μεγαλουργήσουμε και εκεί τρογόμαστε. Μεγαλουργούμε, δεν βλέπεις τι γίνεται. Όλο αυτό που γίνεται γύρω είναι μεγαλουργία. Οπότε, ένας φίλος εδώ σε ένα μήνυμα, ναι. Μου το είπε ένας επιστήμονας από το χωριό, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι, αυτό. Αυτή η φάση. Έχω ένα γνωστό επιστήμονα που μου λέει. Όλοι λέμε τέτοιο. Βλεπόμαστε τα καλοκαίρια. Τι? Βλεπόμαστε τα καλοκαίρια, δεν το ξέρεις. Ναι. Γενικώς, δεν χρειάζεται να το ξέρουμε όλοι. Ναι. 1350 έχουμε. Παρ' όλα αυτά, έχει μια. Πάει προς τα εκεί το πράγμα. Γενικότερα προς μια μαυρίλα. Λέει και ένας φίλος κάτι ακόμα που και τιμή λογική. Αγαπάνε τιμή λογική. Είτε είναι νέα παιδιά της Θεσσαλονίκης που κάνουν και καταλήψεις σήμερα και πορεία και όλα αυτά. Κοίταξε, πάνω στο άλογο βγήκε ένα πάνω στο άλογο. Είναι α, καλά. Ένα πουά άλογο ήταν. Ένα δίχρωμο. Πουά άλογο. Ήταν ένα δίχρωμο, παράξενο άλογο. Τι πουά. Πουά, ξέχασα. Είχε πιει. Δίχρωμο. Όχι, τώρα βγήκε φωτογραφία πριν λίγο. Είχε κάποιο κερά το πολύχρωμο μπροστά. Ένα παλικάρι ήταν με μια σημαία ελληνική. Έλληνας άρα, δεν ήταν. Περικεφαλαία φοράγε. Ήταν σκέτος. Όχι, χωρίς. Όσο τον είδα εγώ σε μια φωτογραφία, ήταν χωρίς περικεφαλαία. Α, μπορείς την πορεία. Υπάρχουν να... και οι σκέτοι. Υπάρχουν και αυτοί με περικεφαλές, υπάρχουν και οι σκέτοι. Ναι, ναι. Γενικώς Έλληνες, καθαροί. Δεν φορούσε περικεφαλαίο ο Αλέξανδρος. Θα του την είχε το τεκνό για να την γυαλίσει. λέει ένας άλλος φίλος εδώ σε μήνυμα. Πιο λογικό φαίνεται να υπάρχει ένας πλανήτης από το να μένει άλλη έγκυος με κρίνο. Άκου τώρα. Όχι, όλο πακέτο είναι. Άκου αυτό. Αυτό πάει όλα μαζί. Είναι τώρα. Ναι, αυτό πάει μαζί. Όλα αυτά είναι πακέτο. Είναι κανονικά. Ναι. Ο επιστήμονας λέγεται ρακούν. Έτσι και πετάγεται ένα ρακούν και μου λέει. Είναι ωραίο που κυριαρχούν στο δημόσιο λόγο άνθρωποι που δεν πολύ ζυγίζουν αυτά που λένε και έχουν ξεφύγει και θέσει ηλικιακά και από γεροντάματα. Τέλεια, ο Πάγκαλος από τη μία στα πολιτικά που θα ακούσουμε μετά λέει άλλα, αντάλλον ότι του φανεί. Έχει φυράνει καν τελείως. Τώρα έχει φυράνει. Ο Άνθιμος που έχει φυράνει κανονικά. Μάλλον τα πίστευε και όλα τα προηγούμενα χρόνια ο Άνθιμος. Και είναι ωραίο που τον βγάζουν και τα κανάλια, του μιλάνε στο πληθυντικό, τον αντιμετωπίζουν σαν κάποιον που έχει να καταθέσει βγάζουν σοβαρά. Για άλλου τι είναι, βγάζουν τον Άδωνη. Και για του άλλου είμαι υπέρ. Α. Εγώ είμαι υπέρ για όλου αυτού. Έτσι πρέπει. Στα κανάλια να ταιριάζουν. Μα γι' αυτό υπάρχει τηλεόραση. Ταιριάζουν με τα κανάλια. Η τηλεόραση ανακαλύφθηκε για αυτό το λόγο. Για να έχουν λόγο όλοι αυτοί που δεν έχουν. Ναι, σε άλλου. Αλλιώ τι θα κάναμε, να βλέπαμε τι. Μαγειρεύαμε και πριν. Έχουμε και τα δυσάρεστα. Για τον Πάγκαλο. Όχι. Γιατί δεν δυσάρεστα. Ποιο άλλο δυσάρεστο έχουμε. Δυσάρεστο. Χτυπήθηκε η επιχειρηματικότητα, μπράβο. Χτυπήθηκε η υγιής επιχειρηματικότητα. Ρουβίκονα, τι του πάζαν τα τέτοια. Όχι αυτό. Μα ο Ρουβίκονα δεν χτυπάει την υγιή επιχειρηματικότητα. Όχι, το συλλάβανε. Όχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι κατά τη υγιούς επιχειρηματικότητα συνέλαβε τον Ριχάρδο. Και τον είπε και τον κατονόμασε χθες και στη Βουλή. Τι ο είναι αυτό τώρα. Πάει, μη γίνει μια επιχείρηση να αναπτυχθεί, να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. Όσοι έχουν προσφέρει στον τόπο θα είναι φυλακή. Όλοι. Δηλαδή, ο Γιάννο πριν ένα μήνα, το Ριχάρδο, τώρα πού θα φτάσουμε, ξέρω εγώ. Ο Ριχάρδος όμως έχει προσφέρει γιατί είχες μια ανάγκη. Πήγαινες εκεί. Πήγαινε γιατί ο Γιάννος στο χρηματιστήριο δεν είναι κανένα. Ο Γιάννος έχει προσφέρει. Γιατί ευρώ. Δεν έδωσε άρματα μάχης, δεν έδωσε υποβρύχια, δεν έδωσε τέτοια ο Γιάννος. Και γιατί θα πούμε μόνο για τον Ριχάρδο, δεν είναι αυτό. Μα γι' αυτό λέω συνολικά. Επίσης ο Ριχάρδο δεν θα μπορούσε να συνεργαστεί με το Υπουργείο Αμήνης που είναι και ο Καμένος και ταιριάζει. Μήπως έχουν συνεργαστεί. Ναι. Όχι με τον Καμένο, με τους προηγούμενους, δεν ξέρω. Και με τον δεν Καμένο. Ξέρω, δεν ξέρω. Χρυσά πολλά είχε. Είδα μια φωτό που είχε αναρτήσει ο Ριχάρδο στο Facebook του. Αχα. Που είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος της Χούντας με τον Αριστοτέλειο Νάση. Θέλω να πω ότι είναι και λίγο φασίστας. Όλα αυτά πάνε μαζί. Φασίστας τώρα. Δηλαδή κόβεις από τη μούρη. Δηλαδή από γιατί, τον γιατί τρόπο δεν είναι ζωής, επαναστάτης. Από την απάτη. Γιατί επειδή στηρίζει την επανάσταση, είναι φασίστας. Ο οποίος στηρίζει την επανάσταση. Ναι, ναι με ναι, κεφαλαία. Μάλιστα, ναι, μάλιστα. Και χωρίς άλλο. Ο Τσεκεβάρη ήταν φασίστας. Επειδή λέμε για επαναστάτης. Επειδή λέμε για επαναστάτης. Θα κολλήσει το τζάμι, θα πάει στο Πεύκο απ' έξω. Άλλα αντάλλων. Μυαλό και σύγχρονο. Αφού λέμε επανάσταση, επανάσταση. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος συνείδησε με τον Τσεκεβάρη. Εγώ τρελαίνομαι για την άλλη φωτογραφία. Αυτή με σταλούσα. Κοίτα την Μπορντό, την Ρόντε Σάμ. Τη χρυσή πολυθρόνα πίσω. Αλλά. Ο βλάχος μία βυσινή, άνθρωπος και η αισθητική. Περίμενε, μία βυσινή, σαν σατέν είναι αυτό. Μία σατέν, σατέν λέγεται τζάμα, το ύφασμα, κάτι ρόμπα. Που όμως έχει εδώ το μανίκι είναι χρυσό. Τι θα ήταν. Δεν θα έπαιρνε όποια. Δηλαδή το δει πατούλενα και έπεσε στα πατώματα. Σου λέει, εμείς δεν έχουμε. Όχι, το έχει. Τι δεν το έχει. Το έχει πατούλενα. Δεν το έχουμε δει. Δεν μπορεί να έχουν συνεργαστεί. Έχει τη φωτογραφία σπίτι πατούλενα με φωτογραφία Ριχάρδου, διαφορές μεγάλες. Του Ριχάρδου όντως είναι λίγο πιο κάτω. Το σπίτι. Αλλά για τη ρόμπα λέω, γι' αυτό το που φορούσε. Δεν την έχουμε δει με ρόμπα τώρα. Και ένα πούρο κρατούσε ο Ριχάρδος. Ναι, όλο αυτό όμως, εκεί φαίνεται η αισθητική όλη αυτή. Αυτή η αισθητική. Τη χουντοαισθητική του Πασό και όλα αυτά που είναι όλα ένα πράγμα μαζί αυτό. Μα όλα αυτά πάνε μαζί. Αυτά πάνε μαζί. Πρόσεξε, όχι, πού φαίνεται. Στη Σαγιονάρα. Η Σαγιονάρα τι μπορεί να με εξοντώσει η Σαγιονάρα. Καλά όλο αυτό. Το είδα κι εγώ. Ένα κολοπασούμι τη προκοπή δεν μπορούσαμε με το κολοδάχτυλο έξω. Είναι όλοι αυτοί. Δεν είναι αυτό το δάχτυλο, πρέπει να σου πω. Όχι, δεν εννοώ ότι κολοδάχτυλο αυτό. Αυτά τα κολοδάχτυλα. Είναι Ηρακλής γι' αυτό τα λέω. Η πλαστικιά, η Σαγιονάρα. Αυτοί όλοι κάνουν αυτό το λάθος. Δεν δίνουν σημασία σε όλο το σύνολο. Μα δεν μπορεί στη λεπτομέρεια να πεταχτεί όλο έξω το σενάριο. Κι όμως, σε πετάει έξω. Αυτό μπορεί να με φυλάξει. Βάλω στην παράσταση μεθαύριο, να το κριτικάρω. Θα το βάλω στην παράσταση, εννοείται. Μα δεν γίνεται τώρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τρελάθηκα. Μια που είμαστε στο Ριχάρδο να μείνουμε λίγο. Τώρα, Μένιος. Α, πάμε, Μένιος. Ακολουθεί. Επειδή στην εκπομπή του Μένιου στα αποκαλυπτικά είχε γίνει σε ανύποπτο χρόνο η παρουσίαση του επιτυχημένου επιχειρηματία. Βεβαίως. Και να ακούσουμε πώς είχε παρουσιαστεί τότε. Πάμε να συνδεθούμε παρακαλώ πολύ με την Ανάβησο και τον Ριχάρδο. Πάρα πολλοί κόσμος συνέχεια με ευχαριστούν. Στο. Ευτυχώς που το είδα στο Μένιο. Ο Μένιος για μένα ο καλύτερος παρουσιαστής της ελληνικής τηλεόρασης. Μπορούν να πάρουν πολλές πληροφορίες, Ρικάρδο, για όλα τα καταστήματα που είναι πάνω από 110 σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό και να σε συναντήσουν και θα καταλάβουν την εγγύηση και το εγγυόμαστε και εμείς σαν εκπομπή αποκαλυπτικά και εγώ προσωπικά που έχω δει την επαφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα καλά λόγια. Ευχαριστώ και όλη την Ελλάδα. Εδώ είχαμε προσωπική εγγύηση του Μένιου Φουρτιώτη. Ναι, δεν είναι τώρα. Και τη εκπομπή. Δηλαδή, τι άλλο ήθελε κανείς. Μα άμα είναι απαταιώνα, τώρα ψηλιάζει και διάφορα. Δεν ξέρουμε ένα απαταιώνα, μην λε. Άμα είπα είναι. Θα αποδειχθεί στη δικαιοσύνη. Ναι, έχει γίνει υπόδικο τώρα. Υπάρχει ρίσκο να είναι. Είναι πολλοί. Μπαίνουν και βγαίνουν αθώοι. Δεν σωστό, σωστό. Αυτό θα κρυθεί. Αλλά εμείς εδώ ακούμε το απόσπασμα από την εκπομπή αποκαλυπτικά και πώς είχε τότε σε ανύποπτο χρόνο παρουσιάσει την υγιή. Επιχειρηματικότητα. Δεν μπορώ να το χωνέψω εγώ τώρα. Πιο να είναι μέσα. Ο Ριχάρδος να είναι μέσα, δεν μπορώ να το χωνέψω. Λέει εδώ ένα ακροατή, ο Ριχάρδος από το πρωί κατεβάζει χρυσούς και Παναγίες. Σωστό. Που είναι μέσα. Τέρι χρυσό. Δεν λέει. Εμπλέκεται και ο Κυριάκος άρα με έναν τρόπο. Αμάν πια. Έλεγες. Λέω, δεν ξέρω. Πόσο Σιριζέος πια. Γιατί? Πόσο χαζά Σιριζέος πια. Πόσο χαζά Σιριζέος. Έχουμε και συνέχεια γιατί σε αυτή την εκπομπή. Η αβάντα του Σιριζέ. Εγώ είμαι τώρα, του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν μας τους έσπρωχνε να τους βγάλουν. Έσπρωξε εγώ ποτέ ναι, το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα παίρνει αποστάσεις. Βέβαια. Εκτίθεσε. Βέβαια. Δεν υπάρχει μισός ακροατής να λέει ότι αβαντάραμε ποτέ τι? Το ΣΥΡΙΖΑ. Στείλτε μήνυμα. Πότε, παιδιά, στείλτε. Ποιοι πιστεύετε ότι ο Καλαμούκης έχει αβαντάρει ΣΥΡΙΖΑ. Παιδιά, όχι. Πάμε. Όχι. Θα ήθελα να το είχα κάνει, να σας πω. Θα ήθελα, θα γούσταρα να το είχα κάνει. Αλλά δεν μου βγαίνε ούτε για αστείο πριν τις εκλογές και για ένα χρόνο πριν. Μόνο που είχαμε πάρει εκείνη τη συνέντευξη από τον πρόεδρο Τσίπρα. Άλλο αυτό. Πριν γίνει πρόεδρος, πριν εκλεγεί, που ήταν νομίζω. Δεν ήμουν εγώ, μισό λεπτό. Θέλω να. Ναι, ήμουν εγώ. Δεν ήμουν, στο εσύ του είχες πάει συνέντευξη. Εγώ του είχα κάνει ένα γύρισμα. Η τελευταία του συνέντευξη στο ραδιόφωνο. Ως πολίτης, πριν γίνει πρόεδρος. Γιατί ήταν το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και την επόμενη βγήκε πρόεδρος. Α, δεν ήταν μόλις δεν είχε βγει. Ήταν στο συνέδριο, βλέπαμε ότι θα βγει, τον είχε προτείνει ο Αλαβάνος. Αλλά δεν είχαν ακόμη διαδικασία. Ήταν η τελευταία του συνέντευξη ως πολίτης. Αγνός, αριστερός, του είχα βάλει και τη διεθνή, την αναγνώρισε. Α. Έτσι ξεκινήσαμε, του λέω ότι είναι το τραγούδι που ακούμε, μου λένε οι διεθνείς. Α, του λέω εντάξει, τα ξέρεις. Τα σωστά έχει, καλά, δικό σου. Τα σωστά, τώρα δεν πρέπει να του θυμίζει τίποτα. Τα είχε μάθει από το Κουκουέ αυτά και τώρα πήγαινε να τα κάνει. Γενικώς τα είχε μάθει. Και από το Κουκουέ που ήταν προφανώς. Μην φύγουμε λίγο από το Ριχάρδο. Όχι, πάω στο Ριχάρδο. Για να κλείσουμε το θέμα, μετά ξαναργίζουμε στο φίλο στον Τζίπρα. Αλλά δεν μπορώ να το χωνέψω ακόμα αυτό. Ο Ριχάρδος μέσα. Καλά, είναι πολύ μέσα. Που έχει προσφέρει, δηλαδή έχει προσφέρει στο ζεύγο Σαμαρουσίου. Έχει προσφέρει από εδώ δεν από εκεί καλά. Και η καθαρίστρια έξω ξαφνικά. Ό,τι και να πεις. Τι πιο δικαστήριο είναι δίκαιο με αυτό. Η καθαρίστρια τι προσέφερε. Λες αυτά που πρέπει. Θα ακούσεις τώρα την ίδια εκπομπή από τα αποκαλυπτικά. Το ρεπορτάζ της συναδέλφου. Έχουμε ρεπορτάζ. Πώς τον παρουσίαζε. Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης που πλήττει χιλιάδες οικογένειες, υπάρχουν ακόμη επιχειρήσεις που στέκονται δίπλα στους πολίτες. Ποιοι είναι όμως αυτοί οι άνθρωποι που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο? Εμείς συναντήσαμε τον Ριχάρδο, έναν επιτυχημένο επιχειρηματία, έναν δραστήριο και αληθινό άνθρωπο με έντονο κοινωνικό προφίλ που στέκεται σε όποιον έχει την ανάγκη του. Ο ίδιος μας αποκαλύπτει τι άλλο, το μυστικό της επιτυχίας του. Ένας επιχειρηματίας πρώτα απ' όλα να πούμε που στέκεται πάντα στο πλευρό του κόσμου. Και ο κόσμος σας εμπιστεύεται. Μα νομίζω ότι αν δεν εστιάσουμε και την προσοχή μας στην ικανοποίηση του πελάτη, τότε δεν θα πηγαίναμε μπροστά και εμείς όπως πάρα πολλές επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν πρόβλημα στον ελληνικό χώρο. Τόσο η οικονομική κρίση όσο και η ανεργία που μαστίζουν τη χώρα μας πολλές φορές φέρνουν τον απλό κόσμο σε αδιέξοδο. Ωστόσο υπάρχουν υπηρεσίες αλλά και καταστήματα που μπορούν να βοηθήσουν τον καθένα από εμάς σε μια δύσκολη στιγμή. Άλλωστε στις μέρες μας ένας έξυπνος επιχειρηματίας δεν ξεχνά πως η αγάπη προς τον συνάνθρωπο είναι η αρχή κάθε μεγάλης επιτυχίας. Με κατανόηση, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, οι επιχειρηματίες του σήμερα μπορούν να αντιληφθούν τις ανάγκες των ανθρώπων και να είναι ο ώμος που θα ακουμπήσουν. Στόχος είναι πάντα η βοήθεια προς τον συνάνθρωπο, η άμεση ανταπόκριση στο πρόβλημα και η στήριξη σε όποιον το έχει ανάγκη. Δεν χάσαμε Ριχάρδο, εμείς χάσαμε τον νόμο που ακουμπούσαμε. Άκουσαμε τι ωραία λόγια. Χρυσό. Συνάδελφος περιέγραψε ότι είναι για τη βοήθεια του κόσμου, είναι η αγάπη του στον συνάνθρωπο. Γι' αυτό τα έκανε ο επιχειρηματίας. Δεν μπορούσε. Είναι για αύξηση. Δεν ξέρω. Ικανοποίηση του πελάτη, του πολίτη, όλα τα είπε. Όλα αυτά με έξι καπροστάρικα. Ποιο? Εντάξει. Συνάδελφος. Όλα αυτά με έξι καπροστάρικα. Εντάξει, δεν ξέρω. Υπάρχουν συνάδελφοι που το κάνουν και με λιγότερα. Α. Να ξέρεις. Δεν έχουμε κανένα απολύτως θέμα. Δεν είναι το θέμα εδώ. Οι συνάδελφοι προφανώς δεν τα έγραψε. Οι συνάδελφοι τα εκφώνησε. Που μη γνωρίζοντας όπως πολλοί συνάδελφοι τι εκφωνούν κάτι νέοι ειδικά. Πέστο. Ναι, πάρτο και πέστο και νομίζουν ότι κάνουν καριέρα επειδή φαίνονται στο γυαλί και ότι είναι ικανοί και διάσημοι. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν τη παρούσε. Τώρα μη λες το αυτό για το καρφί για την Τατιάνα. Όχι, η Τατιάνα δεν είναι συνάδελφο και η Τατιάνα. Όχι. Η Τατιάνα καταλαβαίνει πολύ καλά τι κάνει. Α, okay. Εδώ λοιπόν ακούσαμε τα ρεπορτάζ από την εκπομπή και γενικώ πόσο πρόσφερε τότε. Τότε, ακόμα, μέχρι χθε. Μέχρι προχθές. Προχθές. Μέχρι προχθές. Όλα αυτά τα μαγαζιά τι θα γίνουν τώρα σε όλη την Ελλάδα που μα καλέσει με αυτή τη διαφήμιση. Ναι. Όλα αυτά τα αγοράζω χρυσόν δικά του, όχι. Τι είναι, franchising, δεν ξέρω. Α, δεν ξέρω. Ήταν. Α, δικά του είναι αυτά. Δεν ξέρω. Τι υγιή επιχειρηματικότητα που θέλει και ο κύριο. Τώρα ξαφνικά κλείνουν τα μαγαζιά. Θα πάμε στι επόμενε. Πάρουμε στι 100 μέρε του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, που λέμε ναι, ναι, τώρα εντάξει. Δεν ήταν αυτό. Κάπου θα πάμε μπροστά. Θα τα βλέπουν οι επενδυτέ. Γιατί και άλλοι επενδυτέ που θα έρθουν απ' έξω. Περίπου έτσι είναι. Μα. Δηλαδή η ίδια λογική έχουμε. Τη μία αυτό. Την, που χτυπιέται η επιχειρηματικότητα επισήμω όμω από τη δικαιοσύνη. Την άλλη ο Ρουβίκονα. Την άλλη το ένα, την άλλη το άλλο. Ποιο θα έρθει. Εγώ δεν θα επενδύω. Ποιο θα έρθει. Δεν έρχομουν. Όχι, σε αυτή τη χώρα όχι. Επειδή βγήκαμε 2,5 φορέ στι αγορέ, α πούμε. Τι είναι αυτό. Γι' αυτό ήταν μισή η τελευταία φορά. Ναι, γιατί μα πήραν χαμπάρι. Πού θα πάω. Ξαναγυρίστε μέσα. Τι break. Πάμε στο πρώτο break. Είναι Ελληνοφρένια τη Πέμπτη. Θα ξέρετε του τρόπου επικοινωνία. Έχουμε και στο YouTube. Στο Ελληνοφρένια Official, από κάτω τα λέτε εκεί και σας βλέπουμε. Παρακολουθούμε ό,τι μπορούμε. Chat. Και ελληνοφρένια.net.gr έχουμε. Και το Μάριο Καγί τον έχουμε. Έχουμε εδώ. Και Instagram έχουμε και ο Μάριος εδώ. Ναι, θα δώσουμε πιο μετά προσκλήσεις για σένα. Ναι, και θα δώσουμε και πάλι. Σε λίγο λοιπόν θα πούμε και πάλι το τηλέφωνο για να πάτε να δείτε τον Μπαρμπαγιάννη, τον Αποστόλη, τα Τσόλια Μπάντ και τον Τζολιά το Σάββατο με τη Ρίτα Αντωνοπούλου. Θυμάμαι όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, κάθε κυβέρνηση συνήθιζε να κάνει έναν απολογισμό στις πρώτες 100 μέρες. Εμείς στις πρώτες πραγματικά δικές μας 100 μέρες, τις κλείνουμε αύριο, που κλείνουμε 100 μέρες από την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Οι πρώτες 100 μέρες που συμπληρώνονται αύριο, οι πρώτες 100 μέρες της Ελλάδας έξω από τα μνημόνια, οι πρώτες δικές μας 100 μέρες, να ξέρετε, θα είναι μόνο η αρχή. Τα λέει αυτά, τα είπε χθες στη Βουλή, σαν να ξεκίνησε να κυβερνάει 21 Αυγούστου. Τι να έκανε. Ναι, έχει ξεκινήσει από το 15, έχει άλλες 4.000 μέρες. Πόσες είναι, 3.000 ακόμη. Τρία χρόνια, άρα 1.000 τόσες μέρες. Ναι, οπότε είναι από το 15. Δεν είναι μόνο οι τελευταίες 100. Δεν είναι οι τελευταίες 100, ακόμη και αυτά που δίνει, είναι το 5% αυτών που έχει πάρει. Έτσι το 5% ήταν. Αυτών που έχει πάρει. Έτσι ήταν όλα αυτά τα χρόνια όμως. Έτσι έχουμε μάθει. Καλά κάνει. Τι έχουμε, τον βγάλαμε για να μην φέρει τίποτα. Και ο Ανδρέας αυτά έκανε. Όχι, ο Ανδρέας δεν έπαιρνε και έδινε. Τι έκανε. Ο Ανδρέας έδινε. Ήταν οι εποχές που έδινε. Ναι, απλά ο Ανδρέας έβγαζε πολλά, έδινε λίγα. Ήταν άλλη αντίστοιχα εποχή, δεν έχει καμία σύγκριση. Γιατί τότε δεν έπαιρναν. Ήταν σε μια φάση ανάπτυξη ο καπιταλισμός στη Δύση και παντού. Μάλιστα. Που μόνο έδινε. Τώρα είμαστε στην παρακμή του. Δεν τώρα είμαστε στην κρίση του και προσπαθούμε εδώ το βιώνουμε αλλιώς στην Ελλάδα. Είσαι ο παγκοσμίος. Λίγο, επειδή είσαι λίγο κατόψυχος τώρα κάθεσαι σε αυτά. Λίγο. Λέει 100 μέρες είναι μόνο η αρχή. Δεν έχεις αγωνία για το μέλλον. Εγώ έχω αγωνία πώς θα καταλήξει. Το τέλος ποιο θα είναι. Εντάξει, εκλογές. Δεν θες να δεις ποιο θα είναι το τέλος. Πού θα φτάσουμε. Στις εκλογές. Στις εκλογές θα έχει έρθει ο σοσιαλισμός. Ποιες εκλογές. Σε 5 μήνες, 4. Με αυτή άμα καλπάζει. Να σου πω. Αφού σε 100 μέρες έχουν γίνει αυτά τα καλά. Για σκέψω άλλες 100. Ο σοσιαλισμός έρχεται σε 2-3 μήνες. Έτσι κι αλλιώς δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι, αυτοί αλλάζουν τις λέξεις μόνο. Ναι. Σε αυτό έχουν τα ταλέντο, όντως. Και δεν ότι αλλάζουν τις λέξεις, αλλάζουν και τα νοήματα. Οπότε μπορεί όντως να έρθει ο σοσιαλισμός σε ένα μήνα. Να βγει ο Τσίπρας σε μια βουλή, σε μια συνεδρία και να πει κυρίσω το σοσιαλισμό. Ναι, ή ξέρω εγώ, θα αλλάξει τον καπιταλισμό. Περαιώθηκε. Σφραγίδα ο επόμενο. Έμεσο καπιταλισμό, ξέρω εγώ. Μπορεί να το πούνε. Ενδιάμεσο καπιταλισμό. Μπορεί και έτσι να μπορεί να είναι, α πούμε, προ σοσιαλισμό. Ναι, ναι, ναι. Κάτι ένα τέτοιο. Όχι, δεν καπιταλισμό, μην νομίζετε τώρα, εντάξει. Όχι, ναι. Μα τα λέμε ψυγιαστή, αλλά αυτοί τα πούνε. Μακάρι. Σοβαρά. Μακάρι, γιατί μην μείνουμε μόνο στην αρχή. Έτσι λοιπόν έχουμε τι πρώτε 100 μέρες που συγκλώνησαν τον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτές είναι. Και βγαίνει και ο Χουλιαράκης. Υπουργός εκεί και λέει στην Επιτροπή. Η μία επιλογή ήταν η επιλογή της αποκατάστασης της χαμένης αξιοπιστίας της χώρας και των δημοσίων οικονομικών της χώρας, της αιτίας, αν θέλετε, της ελληνικής κακοδαιμονίας. Αυτό σημαίνει μείωση των δαπανών και αύξηση της φορολογίας. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και πρέπει να το ξέρετε καλά αυτό. Μας κατηγορείτε πολλές φορές ότι αυξήσαμε τους φόρους. Δημοσιονομική προσαρμογή σημαίνει δύσκολες επιλογές σε πραγματικό χρόνο. Και δύσκολες επιλογές σημαίνει ναι και αύξηση φόρων. Το θέλαμε. Δεν το θέλαμε. Αυτό κληρονομήσαμε, αυτό κληθήκαμε να διαχειριστούμε και αυτό διαχειριστήκαμε όπως θα ισχυριστώ σε λίγο με επιτυχία. Ποια ήταν η δεύτερη επιλογή που είχε η κυβέρνηση αυτή μπροστά της. Ήταν η άτακτη χρεοκοπία. Δεν ήταν ο Χουλιαράκης λάθος, ήταν ο Στουρνάρας. Λάθος ήταν ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Όχι, ο Σαμαράς ήταν ο Σαμαράς. Όλα αυτά δεν τα έχουμε ακούσει να τα λένε και οι προηγούμενοι. Να λένε δεν θα θέλαμε αυτά που κάναμε. Οι άλλοι και οι επόμενοι. Προφανώς σίγουρα οι επόμενοι. Οι επόμενοι θα λένε ότι παραλάβαμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε, ναι, θα επανέλθει το παλιό. Δεν τα θέλανε να τα κάνουν όλα αυτά που τα κάνανε, αλλά εκβιαστήκανε ένα επιχείρημα να κάνουν κουλιαράκι ή αλλιώς η άτακτη χρεοκοπία. Μα όταν λέγαμε στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ το 2015, γιατί όλα αυτά που λέτε τους λέγαμε, πολλοί κόσμος και πολλές απόψεις πολιτικές δεν μπορούν να γίνουν. Όχι, λέει, δεν υπάρχει άτακτη χρεοκοπία. Γιατί θα λυγίσουν οι αγορές και η Μέρκελ ούτε μία στο εκατομμύριο και τι θέλετε, το Σαμαρά να τα κάνει όμως αυτά, να μας βγάλει τα μνημόνια. Μα τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί καλύτερα να τα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έκανε ο Σαμαρά. Γιατί είναι καλύτερο να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά που έκανε ο Σαμαρά. Γιατί με επί Σαμαρά θα είχαμε άλλα, θα είχαμε άνοδο τη ακροδεξιά, θα είχαμε. Τώρα δεν έχουμε άνοδο τη ακροδεξιά. Αυταρχισμό στου δρόμου, τα ΜΑΤ, θα είχαμε πληστηριασμού. Δεν έχουμε πληστηριασμού. Τι από αυτά δεν έχουμε. Ρε κολλημένος άνθρωπος, ναι και καλά. Άμα σου κολλήσει κάτι στο μυαλό. Αβαντάζεσαι, ΣΥΡΙΖΑ και τώρα μας κάνει την κολοτούμπα. Και θέλει να το υπογραμμίσει. Άμα σου κολλήσει κάτι στο μυαλό. Ότι ντε και καλά είναι οι ίδιοι. Πόσοι είναι οι ίδιοι. Είπα εγώ οι ίδιοι. Όμοι. Α, εγώ το είπα, μου ξέφυγε. Όμοι. Ότι είναι όμοι, δεν λέω ότι είναι ίδιοι. Όμοι ίδιοι. Ο ένα είναι εγκόμενο. Ο ένα είναι εγκόμενο. Ο Τσίπρα δεν είναι εγκόμενο. Ο Τσίπρας είναι δροσερός, όπως είπε ο Τατσόπουλος. Ο Τσίπρας είναι δροσερός. Τι γκόμενος είναι αυτός, ρε παιδάκι. Μόνο του. Πολύ τέτοιο. Πολύ... Αυτή την κυρία τη βρήκε κανένα γιατρό. Τρέλα, τρέλα, τρέλα. Καλά, σταμάτα. Δεν είναι λίγο. Εσύ έτσι πως πας θα ψηφίσεις γκόμενο. Σε βλέπω εγώ. Είναι τα κριτήρια άλλα. Αυτά είναι. Έχει διαφορά ο Τσίπρας με τον Κυριάκο, κάτι διαφορετικό. Εξωτερική εμφάνιση είναι το θέμα. Ναι, εξωτερική εμφάνιση. Το μέσα τι είναι, ίδιο. Ενώ και να ψηφίσει, ίδιο μνημόνιο θα έρθει. Ίδια μέτρα βάσταχτα. Μέρκελ, Βρυξέλλες, Eurogroup κτλ. Απλά ο ένας μειώνει και 10% τον ένφια που είναι ένας νόμος άδικος που μόνο καταργείται. Εντάξει. Τι είναι αυτό. Ναι, όχι, δεν έχει σε σχέση με τον κόμενο. Ο Σαμαρά και μειώσει το ΦΠΑ στην εστίαση. Και τον ανέβασε ο Τσίπρα. Σε σχέση και με τον κόμενο. Το ένφια δεν είναι τίποτα σε σχέση με τον κόμενο. Κερδάει τον κόμενο. Προφανώς. Τι ένφια και χαζά. Προφανώς. Όλοι επιλέγουν κάτι σεξουαλικό από τον ένφια. Ναι, όντως. Λοιπόν. Οπότε μην το συζητάμε. Συμφωνούμε σε αυτό. Ο ημεροδρόμος. Α, αρχίσαμε. Ο ημεροδρόμος σας προσκαλεί αύριο. Πού? Στην προβολή που είχαμε το ύφος. Άλλαξε το που θα πάρει τηλέφωνο. Στην Λιούπολη. Όχι, όχι, δεν είναι. Στην Λιούπολη δεν είναι. Άλλαξε το που, γιατί άμα το ακούσει θα ενοχληθεί. Και το ξέρει δεν είναι γι' αυτά. Ο ημεροδρόμος λοιπόν αύριο κάνει προβολή ντοκιμαντέρ, ενός πολύ ωραίου ντοκιμαντέρ. Η Παρτιζάνη των Αθηνών. Το έχουμε δει. Το έχουμε δει και οι δύο, ναι. Και σημάρια το έχει δει. Το έχουμε δει όλοι λοιπόν. Είναι μια ειδική προβολή. Ειδική προβολή τώρα είναι αυτό, γιατί έχει σταματήσει να παίζει. Ειδική προβολή για να ενισχυθεί ο ημεροδρόμος στο στούντιο New Star Art Cinema. Είναι στην πλατεία Αμερικής, 9 η ώρα νομίζω αύριο το βράδυ, είναι σε 9 η ώρα αύριο το βράδυ, με 6 ευρώ εισιτήριο. Όσοι δεν το έχετε δει, δείτε το. Είναι ιστορίες 14 ανταρτών, οπλατζίδων. Για πρώτη φορά μιλάνε και μέλη της όπλα. Όσοι δεν ξέρετε, μάθετε, μην τα λέμε όλα αναλυτικά. Είναι και πολύ ωραία όλα αυτά να μπορεί να τα ψάξει και κανείς μόνος του. Ένα πολύ δεμένο και πολύ ωραίο και τεκμηριωμένο με απόψεις. Περιγράφει ακριβώς και την εποχή, τις συνθήκες, τι γινόταν και βλέπεις και την προσωπική αφήγηση πίσω από όλες αυτές τις πολύ ένδοξες στιγμές που εμείς τώρα με το πέρασμα δεκαετιών τα θεωρούμε και λίγο γλαφυρά και χωρίς κινδύνους. Και εκεί ακούς. Μα και οι αφηγήσεις είναι πολύ γλαφυρές όμως. Οι αφηγήσεις είναι γλαφυρές, δηλαδή... σαν να μην έκαναν τίποτα ιδιαίτερο όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Ενώ έπαιζαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, όπως το συναντάμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους που πήραν μέρος εκείνη τη δεκαετία ενεργά. Σαν να κάναν το καθήκον τους και το θεωρούν τόσο φυσιολογικό. Σαν να σου λέει σηκώθηκε εκεί πια νερό. Μα το λέει όντως σαν κατούριμα. Ότι είναι κάτι μια καθημερινότητα. Ναι, αυτό γινόταν. Το ντοκιμαντέρ είναι σε σκηνοθεσία του Ξενοφόντα Βαρδαρού και του Γιάννη Ξίδα. Και προβάλλεται αύριο, όπως είπαμε, για τον ημεροδρόμο. Είναι κοντά στο σταθμό ΙΣΑΠ, Άγιος Νικόλαος, στο κινηματογράφο στούντιο. 9 η ώρα, η Παρτιζάνη των Αθηνών. Για όσα έγιναν στην αιαμική αντίσταση στην περίοδο της κατοχής. Πηγαίνετε, δείτε το, φαντάζομαι θα είναι μια ωραία εμπειρία έτσι κι αλλιώς, όσοι δεν το έχετε δει. Λοιπόν, αυτά με τον Μπογιόπουλο, τον Νίκο και μια που είπαμε και Μπογιόπουλος. Βγήκε χθες και στον Νίκο τον Μπογιόπουλο, έχει βγει παντού η καθαρίστρια. Και μάθαμε πια, είδαμε και το πρόσωπο, πολύ ωραία. Η κυρία ευχαριστεί τους πάντες. Μαζί με τον ημεροδρόμο εμείς, η Ελληνοφρένια και το The Press Project, πήραμε και αυτή την πρωτοβουλία από τις πρώτες ώρες. Μαζέψαμε υπογραφές προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, προς τον κύριο Καλογύρη, τον υπουργό Δικαιοσύνης. Δεν χρειάστηκαν, okay, αλλά μαζεύτηκαν 50.000 υπογραφές. Δεν έχει σημασία. Είναι, αυτό, σημασία αυτό έχει είναι, η αλληλεγγύη και η κοινοποίηση. Αυτό ακριβώς. Αυτό, μα λειτουργούν σε κάτι και αυτά που ήταν αντικειμενικά άδικο. Δηλαδή, και ήταν το αναγνωρίζουν όλοι. Το περί δικαίου αίσθημα που δεν έλαβε υπόψη του το δικαστήριο. Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτή η αλληλεγγύη που φάνηκε με πολλούς τρόπους και με αυτόν τον δικό μας τρόπο ήταν πάρα πολύ καλό. Το κρατάμε ως παρακαταθήκη και σε όποια άλλη στιγμή χρειαστεί, αυτά θα ενεργοποιούνται άμεσα χωρίς καν συνεννόηση, με τα μάτια μόνο και με τη σκέψη. Και αυτό είναι το καλύτερο νομίζω σε τέτοιες περιπτώσεις. Τώρα, τελειώσαμε με αυτό. Να δώσουμε προσκλήσεις για το Σάββατο που συνεχίζεται εσείς εκεί στο Κρεμλίνο. Ναι, πάμε να ακούσουμε εισαγωγή. Extension Alert. Παράταση παραστάσεων. Λόγω εξωφρενικής επιτυχίας, η παράσταση του Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη «Καθαρή εξόδιος, κάθε βράδυ με άλλη» παρατείνεται από το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου και για 4 Σάββατα. Special Guests: Ρίτα Αντωνοπούλου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Φωτεινή Βελεσιώτου, Δήμητρα Γαλάνη, Τσολιάς and the Τσόλια Band στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά, Χαϊδαρίου 6 και Κάστορος. Τηλέφωνο για κρατήσεις 210-41-000-10. Χορηγός επικοινωνίας Real FM. Ωραίο το τρελεράκι, extension. Extension. Πήραμε extension, κύριε. Μπράβο, άλλες τέσσερις παραστάσεις. Άλλες τέσσερις παραστάσεις. Αυτό το Σάββατο η Ριτάρα. Κλίνο, αυτό το Σάββατο είναι η Ριτάρα, όντως. Η οποία Ρίτα είναι καταπληκτική. Είναι εξαιρετική. Είχα έρθει στην Αφροδίτη Μάνου πριν δύο Σάββατα. Είχε έρθει να μας δει όταν είχα καλεσμένη Αφροδίτη Μάνου και την ανέβασες πάνω. Την ανέβασα να πει και ένα τραγούδι. Καλά, και η Αφροδίτη Μάνου ήταν φοβερή. Συγκλονιστική. Είχαμε να τη δούμε και χρόνια. Εγώ δεν θυμάμαι την έχω δει και live. Έχουν περάσει και πολλά χρόνια. Αλλά ήταν, τη πάει πολύ το πολιτικό τραγούδι. Έχει γεννηθεί, μεγαλώσει για την Αφροδίτη Μάνου, λέω. Αυτά ισχύουν και για την Ρίτα Αντωνοπούλου. Απλά η Αφροδίτη Μάνου μεγάλωσε μέσα στην δεκαετία του πολιτικού τραγουδιού. Λίγο Χούντα και λίγο αμέσως μετά. Εμποτισμένη με πολιτικό κανονικά, τραγούδι. Κανονικά, κανονικά. Και τη δόθηκε, το είδα και μετά που μιλήσαμε, το χάρηκε πάρα πολύ και η ίδια που τραγούδισε αυτά τα τραγούδια. Ναι. Και το μαγαζί από κάτω έγινε ο χαμός, όλος ο κόσμος. Αυτό ήταν πολύ. Τώρα λοιπόν Ρίτα, που πάλι θα πει πολιτικά, τι θα. Βέβαια, μόνο. Που τη πάνε, είναι γεννημένη και αυτή για όλα αυτά. Και νομίζω μετά τη Μαρία Δημητριάδη η Ρίτα μπορεί να πει τραγούδια της Μαρίας Δημητριάδη άνετα. Που δεν, λέει, κανεί, που δεν πιάνει καμιά τη Μαρία Δημητριάδη. Όχι, όμως, ναι, κάνει, αλλά για την εποχή τα μας. Λέει πάρα πολύ, πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι, οπότε πάρα θα έχουμε τη χαρά οπότε να αυτό το Σάββατο έχουμε την Ρίτα Αντωνοπούλου. Α, και θα δώσουμε και τρεις διπλές προσκλήσεις με την ευκαιρία. Ναι. Οι τρεις πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε από μία διπλή πρόσκληση για αυτό το Σάββατο. Που έχω καλεσμένη τη Ρίτα Αντωνοπούλου στην παράσταση Καθαρή Εξόδιος στο Κρεμλίνο, στον Πειραιά. Μέχρι να πάρουν οι φίλοι ακροατές, Ρίτα Αντωνοπούλου λέει το μικρό κοσμό, αλλά με παιδική χοροδία που είναι μια πολύ ιδιαίτερη εκτέλεση. Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, με στις ιδίες μέσα στη πόλη της Καλκούτας, φράζω τον δρόμο σε έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο κι που εβάπιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταφεύγουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο θα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο εντυπωσιακό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που το ποδί σου να αγαπήσει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που το ποδί σου να αγαπήσει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που το ποδί σου να αγαπήσει. Είναι ωραία εκτέλεση γιατί είναι και τα παιδάκια από πίσω και τραγουδάνε και βλέπουν και τη Ρίτα μπροστά. Θα λοιπόν, ακούσουμε και το Σάββατο τον μικρό κόσμο. Θα τον πείτε. Στην παράσταση. Μαζί μόνη της. Μαζί. Α, ωραία, και το λέει πάρα πολύ ωραία και, και μόνη της το λέει πολύ ωραία. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε να δείτε εδώ να θαυμάσετε τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τα Τσόλια Μπάντ και με τη Ρίτα Τονοπούλου. Είναι η κυρία Μαρία Γεώργο Μανώλη, η κυρία Κατερίνα Δημητροπούλου και ο κύριος Νικόλαος Δεμερτζής. Να είστε στο Κρεμλίνο, τι ώρα να είναι, 10. 10 με 10 και 4 να είναι, 10 καλό. Με 10 και 4 γιατί για να βρουν και κάποια 10 θέση. Και μισή. Ναι. Καλά να περάσετε, θα πείτε τα ονόματά σας στην είσοδο. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια. Ελληνοφρένια της Πέμπτης. Ναι, κοιτάω τώρα εδώ. Κοίτα εδώ. Μποφίλιου. Μποφίλιου. Τελείωσε η συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη. Ήταν περίπου καμιά 400 μαθητές. Ένα άλογο και 400 μαθητές. Ναι, οι οποίοι φώναζαν, ακούστηκε το στα όπλα να πάρουμε τα Σκόπια. Καλά. 18άριδες τα λένε αυτά, που οι μισοί θα έρθουν με φέρετρα πίσω. Πρώτον, δεύτερον, και, εκεί έχει πάει σύννεφο. Όταν λέμε σύννεφο, καλά, είναι αυτό το σύννεφο. Το σπυράκι δεν είναι το λιγότερο. Δεν υπάρχει, προφανώς, λογικό, και μου αρέσουν μια σειρά ηλίθιοι που λένε ότι δεν θέλει τη Μακεδονία να είναι ελληνική. Είπε κανείς αυτό? Λέει κανείς όταν λέει ότι είναι καφρίλα όλο αυτό, ότι είναι η Χρυσή Αυγή από πίσω, ότι στην πορεία του όλο αυτό έχει πόλεμο και αίμα και νεκρούς όλους αυτούς που φωνάζουν, ή τους περισσότερους, αλλά και αθώους νεκρούς. Όποιος τα λέει όλα αυτά σημαίνει ότι θέλει να χάσει ένα κομμάτι Ελλάδα. Δεν έχει σημασία που είναι μια θλιβερή μειοψηφία, γιατί είναι μια θλιβερή μειοψηφία όλη αυτή που λέμε. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Δεν απλά έχει σημασία. Όπως οι άλλοι τενεκέδες κάνουν πολύ θόρυβο. Κάνουν πολύ θόρυβο, αλλά στην σπίθα θέλει το σβήσιμο και το κατούριμα. Και προφανώς δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος κάνει κριτική σε όλα αυτά ότι θέλει να χάσει τη μισή Ελλάδα ή ότι είναι λιγότερο πατριώτης. Ίσα ίσα ο Ριχάρδος, το παράδειγμα τώρα εδώ, που ήταν και ακροδεξιός και αγαπούσε τον Παπαδόπουλο, άρα Έλληνας γνήσιος, με τους Τούρκους έκανε δουλειές. Γιατί πάνω απ' όλα όλοι αυτοί, στην εξέλιξή τους προφανώς, δηλαδή για τους μαθητές, είναι τα φράγκα. Έχουν, είναι τα φράγκα και επικαλούνται την όποια πατρίδα και την όποια σημαία. Για φράγκα. Για να βγάζουν. Για φράγκα. Για να βγάζουν. Τέλεια. Φράγκα. Για φράγκα λοιπόν και αυτοί οι 400. Για φράγκα είναι. Καλά, εντάξει. Όχι, για φράγκα είναι. Μόνο μαθητές τώρα. Ναι, ναι, αυτοί οι μαθητές, με αυτούς τους γονείς που τους σύρανε, για φράγκα είναι. Αν το ξέρουν μαθητές. Δεν είναι μόνο έτσι. Όχι. Να ξέρουν ότι αυτοί οι μαθητές φράγκα υπηρετούν. Άλλο αυτό. Ναι, άλλο αυτό τι υπηρετούν, άλλο τι στόχο. Δεν είπα ότι πήραν φράγκα. Για φράγκα όμως υπηρετούν. Και αυτοί που τα υποκινούν. Και μπορεί φράγκα πολλά από αυτά τα φράγκα. Παιδιά να έχουν και αγνή πρόθεση. Ότι η Μακεδονία μας επηρεασμένη από ένα κλίμα γενικότερο που υπάρχει, αλλά υπάρχει και το πίσω. Δηλαδή στην Αμερική τώρα, με αφορμή στα σύνορα που έχουν μαζευτεί Λατινοαμερικάνοι για να μπουν μέσα, και εκεί έχει βάλει ο Τραμπ στρατούς, χτίζουν τείχη και όλα τα υπόλοιπα, γίνεται μια συζήτηση στο Κογκρέσο. Και έφτασαν τα θέματα και στο Auschwitz. Έφτασε η συζήτηση. Γιατί λογικό, όταν ξεκινάς με ρατσισμούς και όλα αυτά, φτάνει και βγάζει το Auschwitz μια ανακοίνωση που λέει ότι εμείς δεν ήμασταν το τέλος. Το Auschwitz δεν ήταν το τέλος. Αλλιώς ξεκίνησε όλο αυτό. Και 10 και 15 χρόνια πριν, για να καταλήξει τελικά στο Auschwitz, στη βιομηχανία θανάτου, έχει ξεκινήσει με λεκτικό ρατσισμό, με ρατσισμό κανονικό, με μίσος, με άγνοια ιστορίας, με να μην σε ενδιαφέρει τι είναι ο δίπλα, να μην νοιάζεσαι καθόλου, να ζηλεύεις, να φθονείς. Να ανέχεσαι. Να υποτιμάς, να ανέχεσαι το φασισμό. Και ένα άλλο παράδειγμα. Σαν σήμερα, ο Έλληνας υπουργός. Όποιο φασισμό, έτσι. Το 1900. Και φασισμό, ναι, ναι, και από Τατιάνες και τέτοια, με τις δημοσκοπήσεις τέτοιου είδους. Προφανώς όλα αυτά εντάσσονται στο ίδιο. Και ότι ο Ζακ πέθανε. Στον καλοπισμό του φασισμού. Ναι, ναι, ναι. Είναι στη φάση εκφασισμού όλα αυτά. Σαν σήμερα το 1967, ο Έλληνας υπουργός εξωτερικών και ο Τούρκος υπουργός, ο Τσακλαγιαγκίλ, το 1967 αποφασίζουν, και κυρίως η Ελλάδα ήταν μια ήττα, να αποσύρουν την ελληνική μεραρχία που υπήρχε στην Κύπρο. Την είχε στείλει ο Γιώργος Παπανδρέου, γέρος της Δημοκρατίας, το 1965 κρυφά. Γιατί γίνανε όλα της αυτά? Της Δημοκρατίας, κατεφημισμών. Απεσύρθη η μεραρχία και έτσι ήταν πολύ ελεύθερο το περιβάλλον και το τοπίο για να γίνει εισβολή που έγινε κάποια χρόνια αργότερα. Γιατί μερικές μέρες πριν, το 60, την ίδια χρονιά, ο Γρίβας, που είχε την οργάνωση Χ εδώ επί κατοχής, είχε κατέβει κάτω και είχαν πάει στο χωριό στην Κοφινού, μέσα που ήταν το τουρκοκυπριακό χωριό, και είχαν, μεταξύ άλλων που είχαν κάνει εκεί, είχαν σκοτώσει 24 Τουρκοκύπριους. 24 Τουρκοκύπριους. Είχαν γίνει επεισόδια, η Τουρκία το είχε χρησιμοποιήσει, ότι ήρθαν οι Έλληνες, μας σκοτώσαν, είναι μεγάλη ιστορία της Κοφινού, και βρήκανε την αφορμή. Αν τώρα πήγαιναν κάποιοι και έκαναν κάτι αντίστοιχο, που ψηλό συνέβη, καμία σύγκριση βέβαια τον από το άλλο, τι θα λέγαμε? Μπράβο στους Έλληνες που πήγανε και σκότωσαν τους Τούρκους. Πώς αυτό οδήγησε μερικές μέρες μετά στην απόσυρση της ημεραρχίας και μερικά έτη μετά στην εισβολή Πώς θέλω να πω όλες αυτές τις καφρίλες που γίνονται χωρίς μυαλό ή με ύπουλα σχέδια. Και σαν πυροτεχνήματα φαίνονται. Πώς οδηγούν μετά σε εθνικές καταστροφές. Και μόνο σε εθνικές καταστροφές. Γιατί η μόνη λύση είναι από το. Προφανώς. Στρώνε τη συνθήκη. Προφανώς. Γίνεται καθημερινότητα, ανοσία, όλα αυτά. Παθαίνει μια ανοσία μετά το συνηθίζει και όλα μετά είναι πολύ κανονικό. Και όλα αυτά τα εθνικιστικά κρύβουν πολλά τέτοια. Θες να βάλουμε διαφημίσεις και το άλλο πακέτο για να το τελειώσουμε. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ, ένα Σοκράτη. Έχει καταλάβει τα πάντα. Λέει: συγχαρητήρια που τσουβαλιάζετε τα πάντα. Αφήστε να ξεπουληθεί η Μακεδονία. Αυτό κατάλαβε. Ναι, ναι. Και καταλαβαίνει ότι όποιος δεν είναι με χρυσαυγίτικες και ακροδεξίες και φασιστικές νοοτροπίες, αντιλήψεις και μυαλά, δεν αγαπάει αυτόν τον τόπο. Αυτό καταλαβαίνει. Και τον βολεύει βέβαια να κρυφτεί πίσω από αυτό. Ότι και καλά αυτός αγαπάει, γιατί μέχρι εκεί του κόβει. Αν είχε περισσότερο μυαλό, δεν θα σκεφτόταν έτσι. Είναι πολύ λογικό, αλλά. Μυαλό και φασισμός μαζί δεν πάνε αυτά. Ποτέ δεν πήγανε μαζί. Είναι παράλληλα. Ναι. Παράλληλα προχωράνε και είναι δεν ανταμώνουν ποτέ. Πρωτόγωνα ένστικτα και φασισμός πάει μαζί. Δεν πάει μαζί με το μυαλό αυτό. Ναι, όλα αυτά σωστά. Ωραία. Με τους κοινούς θνητούς σας αφήνουμε. Του Έθνους Πατριώτης ένα τραγούδι. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Και εσύ το έχεις για πηγλιδάκι. Σηκώ και φύγε από εδώ, αυτή είναι η γειτονιά μας. Κάτω από τα μπαλκόνια μας και τα παραθυρά μας. Δεν θέλουμε να βλέπουμε Ράιχ νούμερο 4. Ούτε λέγε ο Νάριους του 4. Σηκώ και πήγε να άνοιξε βιβλίο ιστορίας. Την πρόδοση ανάβεις της δικιά σου συμμορίας. Τρέχα να μάθεις την ορθογραφία τώρα σβέλτα. Δεν γράφεται το Ελλάδα με δυο δέλτα. Εσύ που μας το παίζεις, του έθνους πατριώτης. Της κεφαλαιοκρατίας μας στρατιώτης. Εσύ που κάνεις πόλεμο μονάχα στους αμάχους. Στον πόλεμο όμως χώθηκες πίσω από τους βράχους. Εσύ που έχεις γονίδια του Μεγά Αλεξάνδρου. Και τατούα στο χέρι σου το σχήμα του Μεάνδρου. Πες μου αν έγραφες το τεστ του DNA. Τα αίτια που δεν είστε γενναίοι. Εσύ εδώ, δεν και σε καμιά οδό. Κανείς δεν θέλει να σε βλέπει τεράς. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ, δεν και σε καμιά οδό. Εδώ όλοι είμαστε παιδιά κοινής μητέρας. Δεν έχεις θέση εσύ εδώ, δεν και σε καμιά οδό.